أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد داد مشرکانو د یو اعتراض جواب دی. دا مشرکان بچ کله نا کله ډیر ستړي شو د نبی علیہ السلام تو السلام په مقابله کې و ناکام راتلو. علامه بغوی لیکلی دی دی ودا خبر او نتربس به ریب المنون لکه قران کې ملاو اشتم سفاره کې ذکر کړی دی دی به مونږ د باندې انتظار کوو د مرګ د حوادث حوادث براشي مصائب په پراشي اده مصائب د وجب په د باندې مرګ راشي د دنیا نه بلال شي مونږ بدد د مسلې د وحدانیت او د توحید نقلات شو امون به حق کولی په خپل بت پرسته باندې پاغه باندې ژوند دی. نو دی بدا خبره کوله الله جل جلاله د دې جواب پس منظر کې دوا آیتونه نازل کړي. نو الله فرمایي لومبني آیات کې چدا خبر دی کما کوي ندا د یو پیغمبر زکه د یو بشر د پر منګه همیشه والے نه ورکړي. وما جعلنا الله وی مونږ نه د ګرځول لبشرن د هیڅ یو انسان د پر من قبل کا ای پیغمبر استان وړاندې دی الخلد همیشه والے دا چاته ملاو نه د دې ستا بارے کې ولې خبره کی کدا تا باندې خاص مسلط وې نو ستا بارے کې کدا خبره کولې صحیح شو دا خو دستان وال مخ کې سمر بنی ادمان چلی د ایس یو انسان د پر به همیشه والے نو نه دی ور کړل ټولو پات شي وي آدم علی السلام نه راوړ ټول د دې وجه یو شعر موي لو کانت الدنيا تدوم لواحد کو دنیا دیو انسان د پر همیشه کېده شو دی پکې همیشه همیشه وي لکان رسول الله فیها مخلدا نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام د پر با ته همیشه نبی علیہ السلام په دې دنیا کې همیشه همیشه خلود به نبی علیہ السلام ته ملاو شو هیڅ چاته ملاو نه دی د دې وجه حضور پاک مبارک ته ملاو دی. او بل خبر الله وی دا کار هم کړل نو تا تم نه ملاوي دام قانون د الله دی الله دنیا کې چې ته همیشه والے نور کې د دار الامتحان دی هر سړی به دې نه د قبر په منظر باندې تیری د مرگ په منظر باندې تیری. الله فرمای اف ام مت فهم الخالدون اے پیغمبر کچره ته وفات شې دی خدا خبره کوي خو اف ام مت فهم الخالدون کچره ته وفات شې تا ته مرگ راغې نو فهم الخالدون افهم الخالدون دی په دنیا کې همیشه کل نفس ذائقۃ الموت دی خو همیشه نشي کېږي چې څنګه پتا مرګ راغې نو داسې دی هم همیشه نه دی پدی باندې باندې مرګ راځي لکه بل ځکه دک آیات سره متصلن الله دا خبره کړې اے پیغمبر دې دا خبره کوي چې نتربس بهیر بل منو مونږ دې پیغمبر باندې د حوادثو د مرګ انتظار کوو الله پیغمبر ته وی دی ته تربصو فإني معكم من المتربصين تاسو مې انتظار کوئ زمې انتظار کوم تاسو به مرداريږي الله به ستاسو حساب کوي اے پیغمبر که ته وفات شوې دی به همیشې دی خوشحالي نه کوي چې څنګه تابانې وفات راځي نو دې ته استفهام انکاری وی دی د پرم خلود مولود نشتا پدې باندې به مرګ راځي او دی به مرداري نو مطلب دا دی کتا سو نبی علیہ السلام باندې خوشحالی کا دو مطلب دو خبرو ته اشاره دی یاد کی کتا سو نبی علیہ الصلات والسلام باندې مرګ دیده پر غواړي چې مرګ په پراشي دده په مرګ خوشحالیږي نو تاسو خوشحالی زکه مکوای تاسو خپل د مرګ په پنجه کې ګیری یو دی خبره ته اشاره شو کده او پات شو تاسو مو پات کی ادویما دی خبره ته اشاره شو کچری تاسو نبی علیہ السلام باندې مرګ دل پر واړی چې مرګ سره به د نبی علیہ الصلوۃ والسلام شریعت ختم شي نو دا څه کېدې نشي مخکې شریعتونه الله چلولي حالانکه مخکې پیغمبران همیشه وو همیشه نو مفات پر راغلي لہذا که تاسو خوشحالي د دې لپاره چې تاسو به د مسلې د توحید نخلاص شي او د غرنګي شریعت به زایل شي نو ده هیڅ یو پیغمبر مرګ سره شریعت ختم شوه نه ده خبره ده تعالی ځکه عبادت د پیغمبر نکیږي د دې وجه چې پیغمبر علیه السلام وفات شو نو خطبه ابوبکر رضی الله تعالی عنہ کی چې من کان یعبد محمدا فان محمدا قد مات نبی علیہ السلام وفات شوه ده اسوک چې د الله جل جلاله عبادت چا کو نو الله حی الله یموت الله باندې وفات نه نو کافرانو که تاسو خوشحالی د دیوجی کوي چې پیغمبر علیه الصلاه والسلام د مرګ سره به شریعت ختم شي د نبی علیه الصلاه والسلام وفات سره شریعت ختميږي نه الله وی دا سینه ده تاسو دې څه کوي الله اٹل قانون ذکر کړي تاسو د دې خبره پر دوا کل نفس ذائقه الموت الله فرمای هر یو نفس دے با دا مرگ ذائقہ سگی ہر یو نفس نو انسانان دی بنده ہو یقیناً بسگی پاتے شوا پرشتے شوی یا دا جنت ہوئی شوی آو دا غرانگی بازی غلویا آو سماویا مخلوقات شو نداغی بارکی بازی وای جنت داغی پا خورو بانده مرگ نرازی ہمیشہ نعمتن دی خبر ازان تعالی آغی بانده آو باز وای نه یو لحظه لا لک ټیم دی او په دې ټولو باندې دا د الله تعالی فیصله ده نو ټولو باندې با مرګ راشي نو جنت والے چې کومه خوري دی به بیان دي علمان دي بیا به الله تعالی ژوندۍ او بل الله تعالی فرمایي ذائقۃ الموت ذائقۃ مرګ بس کی نو ذائقې کې یو خاصه خبره ده اشاره کراحت د مرګ ته اشاره وکړه د مرګ خپل تکلیف ته اشاره وکړه ذائقه خوګمی او ذائقه تروي وي چې ذائقه کله مرګ ته نسبت شو نو د دې نه مراد وجاء سکره الموت بالحق د مرګ سکرات دې نه مراد دي د مرګ سختې دې نه مراد دي هر انسان د مرګ سختې وسکی اوس که ذائقه ته طعام مې نوې خوګوار دې مراد ده او دلته الله ذائقه نسبت څه ده کړې مرګ نو پدی ذائقه کی اشاره ده چې د هر انسان په مرګ کې سختیشته عمر د دې وجنا انسان ته د سختې هغه محسوسیږي او سختې د مرګ هغه پیرازي او پاتې شو دا خبره چې دا اول راځي نو دا ذکر رازی د دې روح د دې بدن سره ډیر وخت اتصال او ملګرتیا پاتې شي او چې خامخ یو دوستم د یو دوست سره په دنیا کې مثلا خزه خاوندی شل درش کاله اغا یو ځای پاتې شي یو تنه پات کېږي نو بل په گریوان شتای نو چې د پیدایش د مادي د وخت نه والی د روح د دې بدن سره متصل او کله ځکه اتصال او ملګرتیا ختميږي نخه مخه سره دي تکلیف په بدن باندې راځي نی پری دی او دې په لاره کې لشي البته دا اتصال چې مسلمان ختميږي او د کافر ختميږي نو دواړو کې فرق وي. مسلمان هغه کې سختې وي. د دې وجه حضرت عائشہ نه فرمایي چې کله ما د نبی رسول الله سختې ولې دي نو دا غي نرستو زه د اچا لپاره د مرګ سختی بدنه کړم. لکه په دې باندې ګناونه مکی انسان ګناونه پیریږي دا مصائب دي په دې باندې ماغه ثواب دي. نو سختی د مرګ د مسلمان او د کافر د بدن اتصال چې ختميږي نو دواړو ته تکلیف کیږي بدن کې کی. خو البته چې کم تکلیف د مسلمان دی هغه کم وي په نسبت د تکلیف د کافر سره. او پاتې شوی خبره دي زه بلې چې بعضو خلکو نیکانو خلکو مبارکي وتا زوري دي چیرې کا پلان کې او پات کېد نه خاندلې پلان کې او پات کېد نه خوشاله پلان کې او پات کېدو نو داسې اثرات او داسې خبرې دا هغه د خلینو مرګ وخت کې وتی چې په خوشاله دلایت کې حالانکه هر یو ته نبی الله تعالی فرمایي چې ذائقه به ته ملويږي تروا ذائقه د مرګ تکلیف. نو دا خبره خو بیا دا خبره څنګه شوه د بعض د مړو متعلق نو کم لذات چې فقرا او نیکان او صلحا خلق د بازو مرګ وخت کې هغه هغه لذت مخصوصی نو هغه د دې کراهت منافي نه دي. پوځو کې دنیا کې زندگی اغې د دومره سختو کې تیر کړی چې د مرګ د دنیا د مصیبت او د تکلیف او د ژوند نه د خلاصې دو دغه خوشحالي په هغه باندې دومره غالب شي چې د مرګ سختې به کم شي. یی په ځکه الله په سلام کړی اړیو بس کوي سګي به نو پتہ نه نیکانو خلکو چې په وخت د مرګ کې اغې د خلینا کلی کلمات او د خندا والے خبرې د خوشاله والے خبرې وزي دا د دې منافي نه دی چې پای باندې سختي او چونکه د دنیا د ډېری لوی مصیبتونو تکلیفونو نه دا غین اخلاصې مومینو هغه خوشحالي هغه باندې سیواوي د مرګ د تکلیفونو د دې وجه ورنه یې پاګی باندې هو هغه اعتراض ناراضي. ورپسې الله تعالی فرمایي ونبلوکم بالشر والخير فتنه ونبلوکم او مونږه ازمایش کو استادو بالخير په خیر سره د خیر نو علماء لیکي بشر والخير شر نو علماء لیکي دي فقر دي مصیبت ته تکلیف ته مرض دي او د خیر نه لیکي مراد غنا ده صحت ته مالداری ده او د غرنګي بلا نعمتونه علامه اشرف علي تنوي او درنګي علامه اشرف علي تنوي رحمت الله عليه او د غرنګي تفسير مظهري کې دغه معنی ته اشاره کړل او دا معنی ډېر بهتره ټول ته شامل ده چې د شر نه مراد هر ناپسندیده چیز دی چې انسان خنه غړي پاره کې مده انسان ازمایش دی. مثلا مرض دی نو ازمایش دی. انسان د زندګۍ په هر مول او هر موقع باندې امتحان کې مبتلا دی. ولی د هر مول او د زندګۍ د هر چپی چپی او لحظې پر څه شي احکامات دي. آیا په دا حالاتو کې د احکاماتو اتباع کوي او کو نکی امتحان. مثلا نو هغه لیکلی دي د شر نه مراد هر نه پسندیده حالت په انسان باندې او د خیر نه مراد هر مرغوب تبه چیز دی چې طبیعت ته خلګي پسندیده چیز دی. نو کې انسان باندې داسې حالت راغی چې خو هدا پای کې امتحان دی. مثلا فقیر دی نو چې کفر کوي کاد الفقر ان یکون کفرا او کده فقر صبر کوي ابل مالدار دی نو مالدار په دې مال باندې د الله شکر ادا کوي زکات او پر دې حقوق ورکوي او کنه ورکوي. دې په لې بیمار دی نو بیمار په خپل بیماری کې صبر کوي او کنه کوي. خپل صحت مند دی خپل صحت نعمت پاګه د الله شکر ادا کوي او کنه ادا کوي. خبر امزه تعالی داسې یو حالت په انسان باندې ناراضي چې پاره کې د هغه ابتلا او ازمایش دي. هر یو حالات چې په انسان باندې راځي هر یو مرحله پاره کې د الله د طرف په بری انسان باندې ازمایش دي ځکه د هر حالت د پاره د انسان احکامات مقرر دي ځکه احکامات نوم د حالاتو د مقابله دي. د الله جل جلاله احکامات چې دي د راغلي دي د حالاتو مقابله لپاره. خبر امزه تعالی آیا ته په دغه حالاتو کې د الله احکامات اپناوي او کنه اپناوي که شر دی او که خیر دی نو ازمایش ته بهر حال نو الله فرمایي ونبلوکم بالشر والخير فتنه که کافر دی نو هغه په کفر باندې ازمایش ته چې دا کفر ویډیو ایمان او کفر الله دواړه لګي دا کافرانو ته مویتاس خدا خبرې کوي او تاسو په آزمائش کې دواړه الله علی ایمان راړې کو کفر کوي دې پلا د مسلمانم آزمائش چې ایمان راړي بیا د ایمان په تقاضو چلیږي او کله چلیږي ونبلوکم بالشر والخير فتنه الله موږ آزمائش کو تاسو باندې فشر سره او په خیر سره فتنه تن بطور آزمائش و الینا ترجو او چې آزمائش شي نو آزمائش په سیاسي جزای کنه امتحان شي نو بیا انعامات ملایي الله فرمایي و الینا ترجو تاسو باندې آزمائش شي بیا په رجوع موږ طرف ته شي صدا پاره چې څوک په آزمائش کې پاس شو هغه ته الله ثوابونه ورکي او چې څوک په آزمائش کې فیل شو هغه ته الله تعالی سزا ورکي خبره ده دلته عند الامتحان یکرم الرجل او یوهان عرب وای په وخت امتحان کې سړی اکرام کیږي بی عزتی کیږي سپکی څوک چې امتحان کې پاس شي هغه ته انعام ملو شي او چې څوک فیل شي نس شي رسوا شي دغه بوله وما جعلنا الله من ذكر ذول لبشر ديس يو انسان دبارا من قبل كاولان دستانا الخلد هميشه وال په دنیا کې اف امتا کچره تو پاشه پیغمبره فهم الخالدون دي هميشه به دي دنیا کې دي هميشه کې دن کې داس نه ده بلکې الله داس نه ده کل نفس هر یو نفس چره ذائقه الموت سکون کده مندون کده سکون کده ذائقه د مرگ لرا سکون کده مرگ ده ونبلوکم بالشر والخير الله موږ آزمائش کو تاسو باندې بالشر والخير په شر او خیر سره په پسندیده او ناپسندیده حالات سره فتنه بطور آزمائش و الینا والله مون تر خاص کر مون طرف ته نه بل چا طرف ته ترجعون تاسو به واپس کړی شئ نو بیا به ته بدلا هغه درکړی شئ یا ول ول یا اخریا خود متیا سدا به فراد نسی بل اخر ورکړ نسی ال دنیا دې آزمائش کې الله مون کمزوري دې آزمائش کې به دې الله کړی پر دې آزمائش مون په ځبه باندې الله مون خیر او برکت راکړي یا الله کریم خو دې مون په دې باندې عاملین کې دې آزمائش نو وسه یا الله کریم خو دې تر ازي شي زمو وفات راولې یا الله او پات زمو په ایمان کې استا پر رضا کې الله چې زمو راضي خیرت کې قبر کې دنیا کې نه تراش سن الله